السلام عليكم بقية معكم علام واتي من دي برودكسيون يوم الجمعة سيت فاسي انا على الدروا دو فير ام بوتي ماي ابري بير نويل ولا كينا كان دا فام بن كون كان ماي بغداد كون والدان ويتو غناس نون غيناو غي فاطمه غا وا يو خما ري كان خما دا فام بن كون مي كون بي وا جاك بي دنيور بن اوتو كو moy L200 yoy ya nga falé ko camion L200 yoy yoy wa sonnes don yo voilà mais ñom ci lañuy tek buñu amé néw ci lañuy tek pour yobbu ko suuli ko quoi non bul tit wa ñu ne pay dé kulu nafsi zaikatul maw ñu ne pay dé anyway di nga rétane té jet légui mais comme koñ bobu yalla dafa def nak xam dañ fa ñaan presque ñom ñep ils sont centenaires de ce fait auto bi lu muy daw du bari légi donc ñom pour rentabiliser sen auto pour amortissement yi yendi def finance xam ngeen lima wax pour amortir ko légi dañuy utiliser auto bi pour kuy déménager ci coin bi gaay di la yobbu affaire do ay courses yu sew xam nga comme ça affaire di fay facture courant bi affaire do mel non légi bi gaay waré joxe auto bi paay comme xam nga c'est des démocrates paay def appel d'offre ci bi pa jakay li ko am sa permis nga ñoo présenter wu daf sa argumentaire door sen ci ba ANP xam nga door sen ANP ni xam nga gaay tek sen argumentaire tek legi am ñaari pa yu gaay retenir sen candidat pa Modou ak pa Alé ndeysan pa bi djoul ndeysan mais pa Modou mom inconvénient bu mu def Modou mom bi muy passer code deux fois lako passer tandis que Alé mom permis da ko ñew rek am ko té Alé mom ça fait mom ci transporteur mom transporteur sias la won mo don dawal camion sias quoi yow vite fait ni xam nga après gars jox ala jaka après gars jox ala auto bi mais Modou xol bi dangou ko quoi légui Modou jël mission bu yéwo matin lu muy def day jël taxi nako pol ma ala yor carnem gain topol ma ala suba ngone every day fu ala jadd mu jadd melni agence ya d'abord melni que trop chrono waay xol every temps mu top ko quoi ben alchemist ni rek xam nga ver takusan ma bi ni rek pa bi top ale jour bobu ale ben dom ji mo ci biir won xel ba newul ci lumuy dawal ale dal xamou lu muy def rek far mbeuk ben scooter non mais heureusement nak scooter bi xam nga gaay mu jul dé quoi um bëkké scooter bi rek Modou neko seuf rek na teufo taxi bi demi tour yobuma jakkaji boy takusan ma bi ni boy xam nga ci embouteillage Baghdad yi boy xam nga joggé côté Waxinane dim sat Kawsara boy auto bi di fofilé wu xam nga taxi man bi dugg ci yoonu soufi kërëb ñew ba ci benn yoon bëgg jaad fekk da am simbu le temps mu yegg takusan la départ le temps mu yegg fekk pa juri timis ba paré mu ñew bëgg taal xibaar bi xamul nu mu koy taalé fekk paay di wëjifa Allah mënul xam nga rek mënul leen dog mu tok jekki Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wala doona la bëlal jox ali wata jakka jaga jox ali wata jakka je wala ali yaq wata jakka je